alijitokeza akamtukana na kumdharau na kumtia dosari Mtume Muhammad katika ugavi wake aliyokuwa akigawa mgawira kwa waumini waliokuwa tayari wameshinda vita. Haikuhara kiasi yule bwana aliyojitokeza kwa Mtume kipindi anagawa mgawira alisema, wallahi inna hadhihi alqismata ma udila fiha, namwomba Allah kwa jina lake Allah, hakika ugavi huu wa namna ya kugawa hizi mgawira, huyu mgawaji ma udila fiha, hakufanya uadilifu katika kugawa kwake, si mwadilifu, hagawi kwa uadilifu huyu Muhammad. وما أريد بها وجه الله نوغيه وقاده سيكوا مهيون لقاوة على ذاك كفتيا قاوة فيه وقصان قتانا نقص ومراوة هانا نقصر يوهانا يبيس ويوحمد كما قاوة فيه هيلي وفيديوه هانا ناس وقصاك كاسك قصانا هو هانا متراجيو كبيسا يا قصانا نمراوة قاوة فيه ndo wanagogea namna hiyo, upendeleo wa wazi wazi namna hiyo, wallahi inna hadhihi qismata ma udila fiha wa ma urida biha wajhu llahi, anamwambia Mtume Muhammadi. Mtu huyo atambulikana kwa jina hasa pindi ambapo ukizipitia hadithi zake zimesimulia tukio hili, hadithi nyingi tutazikuta hadithi nyingine mbele. Akiitwa Abdullah bin Zulhuwaita, Abdullah bin Zulhuwaita huyu ndiye ambaye alitoa maneno haya kumwambia Mtume Muhammad. Faqala nabiyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, basi palepale Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akasema kumwambia Mtume faman yaadilu, basi ni nani atakayekuwa ni mwadilifu dunia hii katika zama hizi katika umati wangu huu, basi faman yaadilu, ni nani awezaye kuwa tena ni mwadilifu, idhana yaadilu llahu, iwapo itakuwa hakuna uadilifu kwa Allah wa rasuluhu na kwa mtume wake rahimallahu. Kajijama kapita kabisa kuniambia na kunirembea maneno kama haya, wallahi maneno haya kutubu na kujichungulia, lakini mimi namkumbuka ndugu yangu Musa rahimallahu Musa, Allah amteremshie rehema zake mtume mwenzangu Nabii Musa alayhi salam. Ilikuwaje kwa Musa? Kate Uzia alikuwa akifikiona mauzi makubwa mno. Aliuria alikuwa akiudhiwa sana na watu wake, bi akbar, tena kuudhiwa kwenyewe ni kukubwa mno, min hadha, kuliko hivi ninavyoudhiwa na mtu kama huyo, amenikera sana huyo. Lakini nikaangalia vile alivyokuwa akikerwa Nabii Musa, alikerwa bi akbar, kwa kero zilizokuwa kubwa mno, min hadha, kuliko hizi za mtu ambaye huyo. Lakini kwa ndugu yangu Musa, ambacho natakiwa na mimi nifunde Muhammad Ibni mwenzangu Musa kwa sahara, yeye alikuwa na subira mno. Hapa anajiwaidi mtume, anajiliwaza mtume kupitia matukio yaliyotokea kwa mtume wa Mungu kabla yake. Anamkumbuka Musa jinsi alikutana na mauzi makali, jinsi ambavyo alikuwa msubirifu, alikuwa na subira ya ajabu Nabii Musa alayhi salam. Basi kwa mtume akatumia kuwa ni sehemu ya liwazo la kujiliwaza mwenyewe, ili apate kuvumilia na matusi aliyotupiwa na Abdullah bin Zulhuwaita. Iwapo utakutana na mtu, kuna kiongozi hasa kiongozi, kisha raia kama raia tu akafika mahala bila kujali, bila imejitokeza neno wa adhhar sifatuhum, na ndio sifa zinazotokeza. Ukitaka kujua khariji, mtu ambaye ni khariji min alkhawarij, angalia sifa hii. Kajitokeza mtu kafanya moja katika hili, basi naam, elewa hiyo ni taaruf. Usitafute khawarij aliyoandikwa usoni, khariji utompata. Alama hizi jua ndio khawarij mwenyewe. Katika matukio hapa nchini, mtakumbuka wengi wenu au wachache wenu kwamba kulikuwa kuna hafla katika ukumbi, miongoni mwa kumbi wanazozifanyia hafla zao viongozi wa serikali au taasisi mbalimbali au vikundi mbalimbali au tasnia mbalimbali. Dar es Salaam, katika mji huo wa Dar es Salaam kuna ukumbi unaitwa Diamond Jubilee. Sinaujua unasikia Diamond Jubilee. Pale kulikuwepo na hafla iliyofanywa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, kama sikusahau. Hafla hiyo wakahudhuria, walihudhuria na kufika na kufika na yale hivyo, lakini miongoni mwa maneno yameripotiwa kutoka kwa wale ambao walikuwa karibu zaidi na tukio hilo, ikawa kuna mtu aliyekuwepo katika hadhara hiyo, lakini mgeni rasmi alikuwa rais hasa aliokuwa na madaraka katika awamu ya pili, Ali Hassan Mwinyi, mji wetu. Katika moja ya kazi zake za serikali ni kutangaza mambo yanayohusiana na kuwasha matumizi ya mipira na hivi na hivi, na hili jambo akalitumia kama fursa kila kwenye mkusanyiko katika jukumu alopewa na serikali, basi atumie fursa hiyo kwenye mjumuiko atangaze na kuweka sera zake za mtu kwa mujibu wa zoezi alopewa la kutangaza mipira kwa watu wakutanao kimwili, sawasawa kwa zinaa, sawasawa kwa ndoa, popote vile, ili mradi mpira pia. Basi kuna mtu mmoja akaja, kuna kwenda mtengeneze kingine za maiki hivi waya kama hivi, anaangalia sijui hivi, akanasa kibao, akachukua kibao, si mpaka kusikia hili jambo mdarokia kaja tumbu hili somoya wako askari na hivi na hivi, lakini mwingio aloingia pale kamkoma mtu ambaye anaona kama kuna vitu vingi sawa hivi, arekebisha rekebisha ni chai mingi. Basi ili mbali kasogea sogea kwenye mega hapa, kikamtoka kibao mwenye kapiga kibao na magazeti yote, mwenye kapiga kibao basi. Hili ni katika jambo ambalo halifanywi isipokuwa na mtu khariji, hafanyi mtu isipokuwa, lazima ujue hii ni nembo walionayo khariji, hukuza adabu kwa viongozi. Muda wa kuwa mtu yuko na kiongozi wake anatakiwa ihtiramu, iwe ni jeuri, iwe ni dhalim, astamu wa taa lazima uwe nayo. Wewe ahlusunna wa jamaa unatakiwa usiwe hivyo. Hakikisha unatafuta fursa ya kukutana na kiongozi huyo popote unapokuwa, mshike mkono wake, pata faragha naye, mnasihi jambo hili la kutangaza mipira katika namna hiyo. Hili ndugu yangu, mzee wangu, nimekuja, ni raia wako, ninajali Uislamu wako, si jambo linalosihili kwa mujibu wa dini yako, lina hatari na hili na hili, baina yako na baina yake tu. Hii ndiyo mafunzo ya usalafu na ukieleza kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad. Man arada an yas'a lidhi sultani, iwapo mtu atakuwa anataka kumnasihi kiongozi, falyamshik yadahu, basi ajitahidi amshike mkono wake kabisa. La yabdu lahu alaniya, asije akamdhalilisha mbele alaniya, mbele za watu amshike mkono wake. Fa in qabila fadaka, iwapo unataka uzungumza akalikubali kwa kiongozi fadaka, basi hilo ndilo lilo walitakiwa. Wa illa, iwapo itakuwa kinyume, umemwambia pale pale apanda kwenye mimbari, anaweza kutangaza mimi nimekuna mtu ananiambia hivi na hivi, au pengine hata kasu kaje, aendelee tu, aendelee tu, aendelee tu, basi faqad adda ma alayhi, yule aliyekuwa amefanya jambo la kumnasihi ametekeleza ule wajibu uliokuwa juu yake tu, basi uishie hapo. Si jambo la kumtangaza na mimbari ikatumika kutukana viongozi fulani, laanatullahi alayhi ibnika laanati, huu ni ukhawarij. Hapana. Namba mbili, miongoni mwa alama zao, adamul fahm, ni kutokuwa kwao na maarifa. Adamul fahm ni kutokuwa kwao na maarifa, wanfidhi na elimu ya utambuzi wa mambo fi dini, katika dini ya Kiislamu hawana kabisa maarifa. Elimu ilmu nafsi kwao inawapotezea muda. Ilmu nafsi ndio inaongeza fahamu wa fidhi, lakini ilmu nafsi inapokosekana kwa mtu anakuwa katika safari. Adamul fahm wal fitri, hii ni moja katika nembo walizonazo na sifa walizonazo wa Khawarij. Wa hadha al wasf, na sifa hii maabud imechukuliwa min qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutoka kwenye kauli ya mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lahum kwa ajili yao. Haitho qala, kiasi alichosema mtume Muhammad, kiasi alitaka kusema mtume anhum, kwa kuwakusudia wao. Akasema kipindi gani? Alisema kipindi ambacho alipokosewa adabu na yule mtu tumemtaja katika tukio la mwanzo. Hili jambo limekuja na historia ndefu la kuwafahamisha vizuri Makhawarij, kwa sababu hiyo ndiyo zama itala'a aliyochimbuka minhum, miongoni mwao Makhawarij, alijitokeza na kumtishi mtume. Hapo ndipo mtume akatumia fursa kuzieleza alama zao nyingi, miongoni mwazo hiha. Mtume alisema sayakhruju fi akhir zamani, watakuja kutoka kupatikana watu fi akhir zamani, katika zama za mwisho mwisho, qaumun, watu wenyewe ahdathun asnan, ni watu waliokuwa na miaka midogo michache, umri wao ni watoto wadogo tu. Ahdathu asnan, wa vijana waliokuwa wadogo kwa umri, sufahaul ahlam, waliokuwa wakumbavu, wasokuwa na maarifa kabisa, yaquluna min khairi, wanazungumza mambo yaliyokuwa ya kheri, qawli albariya, mambo wanayozungumza min khairi, ni kinyume na kheri, qawli albariya, miongoni mwa kauli ambazo hupaswa watu wema wazungumze, wao wanazungumza kinyume chake. Yaqrauna alquran, watakuwa na sifa ya kusoma sana Qur'an watu hao, lakini la yujawizu hanajirahum, lakini Qur'ani hii wanaisoma haitokuwa inavuka hata shingo, mishipa ya fahamu zao. Yamruna min ad-dini, watakuwa misimamo yao hiyo inawatoa, wanatoka katika dini, kama yamruna sahlan min ar-ramiya, kama jinsi ambavyo unavyochomoza mshale kutoka katika upinde wake. Fa idha laqitumuhum, basi nakwambieni masahaba zangu, iwapo mtakutana na watu wenye sifa hizi, faktuluhum, pigeni nao. Mkikutana na watu kama wapigeni vita, fa inna fi qatlihim, kwani hakika katika kupigana nao vita hawa ajran, kuna ujira, liman qatalahum, kwa yule ambaye atakayewapiga, inda Allahi, atapata ujira huo mbele ya Allah, yauma alqiyama, siku ya Kiyama. Mtume anatoa kabisa, anatoa kabisa ruhusa mpaka ya kupigana na watu hao, na hii ruhusa wakaitumia masahaba. Naam, Ali bin Abi Talib aliwashikisha adabu, Ali bin Abi Talib aliwashikisha adabu Makhawarij. Hii ruhusa ya mtume aliitumia Ali bin Abi Talib, walikiona cha msema kuu. Faman abraha, mtunzi wa makala sasa hafidhahu Allahu ta'ala anasema Abul Fadl, anasema faman abraha, basi yoyote ambaye atajitokeza ikachomoza sifatuhum, sifa za wote watajitokeza sifa zao, adabul fitri, hawana maarifa yake, hawana maarifa yoyote fiddini, katika dini, bihaithu, kiasi ambacho la yufarikuna baina ma nazala min alkufari kafiri wa baina maneno ya kusimamia na baina ya aya zilizoteremka kwa ajili ya Waislamu. Hawajui maskini, wanasema tu nyinyi hamjui Qur'ani tukufu, mbona kuna aya inasema waziwazi wa man lam yahkum bima anzala Allah, na yoyote ambaye atahukumiana kwa sheria zisizotoka kwa Allah tabaraka wa taala, fa ulaika humul kafirun, hao basi mjue kabisa waziwazi mimi mola wenu nasema ndio makafiri. Khawariji anakuja na ligamba, basi aya hizi hamzioni, maneno ya Allah tabaraka wa taala yako wazi. Eba na sheria za Dodoma hizo ni ukafiri. Hawajajua kama waman lam yahkum bima anzala Allah iko fa ulaika humul fasiqun. Hawajui kama waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul dhalimun. Hawajui kutofautisha ni ipi sasa katika hili imeshuka kwa ajili ya makafiri, ni ipi ambayo imeshuka kwa ajili ya hukumu hiyo sasa ni mtu fasiki, ni hivi kwa nini kuna hukumu nyingine ni dhalimu? Kwa nini maarifa yanayoweka kwao ni kila anayehukumiwa na sheria zilizokuwa za Allah ni kafiri, kwao ni kafiri, kafiri, kafiri. Fasiki, aya hiyo utaitumia wewe. Dhalimu, aya hiyo utaitumia wewe. Kwao ni kafiri, kafiri, kafiri. Kwa nini? Adamu alfahamu walfikri fi dini, ni kutokuwa kwao na ufahamu mzuri na maarifa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hawajui chochote maskini, hawana maarifa yoyote maskini, kiasi la yufarrikuna baina ma nazala baina al kufari, hawana maarifa ya kujua ni aya gani imeshuka kwa ajili ya makafiri na ni aya gani imeshuka baina kwa ajili ya Waislamu. Hili jambo halina wala yahmaluna nafsan mutlaqa ala muqayyad, na wala hawezi kubeba nafsi nukuu ambayo hii ikawajulisha kwamba imekuja kwa ajili ya kuliacha jambo kiujumla, halijafungika kwa makusudio ya sheria maalum iliyohusu watu maalum. Ala muqayyad, wala hawajui kutofautisha kati yake na katika zile zilizokuja kufungwa. Maana kuna sheria zingine zimekuja katika Qur'ani, zimekuja kwa ala islafi kwa ujumla, na kuna sheria zingine zimekuja kwa kufanya tasyidi kwa ajili ya watu maalum, kuhusisha watu maalum au kusisitiza jambo lifanyike vile lilivyotajwa, na kuna lile jambo limekuja hukumu yake inakuja wazi, inakuja moja kwa moja, mtu akifanya hivi sawa, mtu akifanya hivi sawa, mtu akifanya hivi sawa, na zingine zimekuja mtu afanye vile vile kwa tasyidi. Hawajui maarifa haya, wala amun, na wala wana maarifa ya kuwa imekuja nafsi sawa sawa ya kitabu cha Allah au sawa sawa sunna za Mtume, imekuja amun kiujumla kwa ajili ya watu wote, ala alkhasa, hawatofautishi na zile sheria zilizokuja kwa ajili ya kuwahusisha watu maalum, sio kwa ajili ya watu wote, imekuja kwa ajili ya kuwahusisha watu maalum. Kuna aya zimekuja kupambanua sheria hii kwa wote, lakini kuna zingine zimekuja aya hizi ni kwa ajili ya watu maalum. Hili jambo maarifa haya kuwa yako katika elimu ya kitabu cha Allah na sunna hawajui. Fahum yataamaluna maa al-Qur'an, basi wao utawakuta sifa yao wanafanyia kazi Qur'ani. Yataamaluna, wanafanyia kazi, wanaifanyia muamala Qur'ani. Bisazajatin mamzujatin bighururi yadfaruhum ila rabbi ay tawjihi irshadi lahu, wanaamiliana na Qur'an bisazajati, wanakwenda kwa mujibu wa fikra zao zilizojaa ghururi, udanganyifu. Yadfaruhum ila rabbi au tawjihi au irshadi lahu, ambazo zinakwenda kwa ajili ya kufanya difaa kudaku ya difaa huwa ili kwa ajili ya kuwalinda wao, ila rabbi kwa ajili ya kukosoa, ai tawjihi, ai maana yake maelekezo au irshadi lahum au ufafanuzi wa mwongozo kwa ajili yao. Wanahisi kila Qur'ani iliyokuja imekuja kwa ajili ya kulinda msimamo wao na kukosoa wengine, ili mbali na ujini au irshadi, kwa ajili ya maelekezo kwao au irshadi au kuongeza kwao fikra zao wanazuliwa bisadrajatin manzujatin, manzujatin fikra zao zilizojaa uhururi, udanganyifu. Wayajibaruhum, na inakuwa ndio wanahisi Qur'an nzima ni kuwafanya difaa, inaiolekwa kuwalinda wao ila rabbi, ili wasipate kukosolewa. Yani wanajua wakitumia Qur'ani tu vile ilivyo, wanajua hii itakuwa ni difaa ya kutosha. Hakuna anaweza kumradi nani, anaweza akatukosoa sisi hali wakuwa sisi mhimili wetu kubwa ni Qur'ani. Yani wanahisiwa kwa maana, kwa sababu kila utakapomgusa Khawarij hakuletea Qur'ani, na ndio maana dawa yao ndani ya viunga vyao vya misikiti yao na sehemu zao umejaa misahafu ya tafsiri ya Abdallah bin Hazm. Kila utakapoona unakuta msahafu soma ukisoma soma, unaona kafiri, unaona kafiri, unaona. Yani hukumu ni moja kwa moja kwa tarjama tu ya Abdallah bin Hazm. Hii ndio inatoa hukumu, mtu anachinjwa kwa haya hiyo, mtu anajua. Yaani ni hivi. Sasa nini wanajua nani sasa? Wanajua yadifaruhu itakuwa inawalinda wao kutumia Qur'ani, inawalinda ila rabbi, katika jambo la kukosolewa. Nani atakukosoa sisi hali ya kuwa tunatumia Qur'ani? Hivi ndivyo mafikra zao. Ay tawjihi au irshadi lahu. Yaani maana yake Qur'ani ndio inaelekeza au inatoa mwongozo kwa ajili yao, hawana wanachokifanya isipokuwa ni kwa mujibu wa Qur'an. Al-amru alladhi ja'alahu fi ma'dal 'an al-intifa'i bi ayyi madhhabin yuwajjihu ilayhi. Ni jambo ambalo al-amru alladhi, hilo ni jambo ambalo ja'alahu, wamelifanya fi ma'dal 'an al-intifa'i, wameliweka katika manzila ya kuwa ndio linawanufaisha. Bi ayi nakdi, kwa nakdi, yani kwa kukosoa kokote ambapo kutatokea. Yuwaji ilaihi, kukosoa huko kutakukua kunaelekezwa kwao. Wametumia hiyo ndiyo ngao yao kubwa. Yuslihuna bihi tariqi, hiyo ndiyo wanahisi itatengeneza njia yao iwe sawasawa. Yaani Khawarij kwao wanahisi itakuwa ni sawasawa kwa vile wanatumia Qur'ani kwa ufahamu wao. Hii ndiyo hali walionayo Khawarij. Ikiwa utabainikiwa na mtu yuko katika hali kama hii, kila umwambialo akuletea msahafu, kusoma mwenyewe, soma tafsiri, aya tafsiri, sasa sasa, yaani ukitafsiri unaulaiaasasa wasubiri nini? Unasubiri nini? Mwenyewe Allah amesema tumelewa. Hili ni jambo ambalo wao liko hivyo. Sasa iwapo tutatokezea katukana, iwapo tutatokezea katukana katika maneno, unamwambia Mtume anasema sibabu muslim fusuq wa qitalu kufru. Mwambia bana, mimi nimeona kuna ugomvi baina yako na jamaa, mmezozana na hivi na hivi. Mtume anasema hivyo, anasema na aguzu kuambia nitatoa shahada, mimi shaka kafiri, nitatoa shahada. Hawachelewi. Hili ndilo jambo la gonjwa la kutika mkosa ufahamu katika dini. Hasani na mara tatu itibaa alhawa, alama yao nyingine ni kufuata kwa matamanio ya shetani. Bitanzili ayati alkufari ala muslimina, na matamanio ya nafsi yao siku zote ni kuziteremsha hukumu za aya ambazo hizo ni kwa ajili ya makafiri ala muslimina, wakazirembea hizo hizo aya kwa Waislamu. Itibaa al-hawa ni kufuata kwa matamanio ya nafsi zao. Bitanzili ayati al-kufari, kwa kuziteremsha kwa hukumu aya za makafiri, hukumu hizo badala kwa makafiri sasa ala muslimina, wao kazielekeza kwa Waislamu. Hawashughuliki kabisa na makafiri, wao adui yao namba moja ni Waislamu. Wakagoma Khawarij, chuki yao kubwa zaidi kwa Waislamu zao. Hawashughuliki kabisa na makafiri, kwamba hicho aweza akamnusuru na akamwacha hivi hivi kafiri, lakini akakuona wewe kama kibudu mtu fulani, mara moja unataka huyu panga kwako wewe ujiweke kwenye shingo yako, afdal min min rabbi min rukubi al-kufari, kulikoni zile shingo za makafiri. Hivi ndivyo walivyo Khawarij. Ushahidi wa jambo hili akhraja at-Tabari, ameitoa Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jalil at-Tabari fi musnadi, katika musnadi ala man tahdhib al-athar min tariqi بكرم ابن عبد الله ابن أشد أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية. كتجد سبيل إمام الطبري كتجد مسند على تما على من تهذيب الآثار ومسند جنالك من على من تهذيب الآثار من طريق بكرم ابن عبد الله alopita katika athari hii ile iliyosimuliwa na Bukayr bin Abdullah ibn al-Ashaj, huyu mtoto wa al-Ashaj, annahu, kwamba yeye huyu Abdullah ibn al-Ashaj saala nafi, alimuuliza nafi. Huyu nafi alikuwa ni mkombolewa, alikombolewa na Abdullah ibn Umar, nafi ni maula ibn Umar. Basi huyu Abdullah ibn al-Ashaj hakika alimuuliza nafi, alimuuliza nafi ambaye huyu mwanafunzi aliyokuwa mkombolewa wa Abdullah bin Umari, akamuuliza Abdullah bin Ashaj kumuuliza unafe enafe ee kaifa kana rai bin Umari, hivi ilikuwaje rai ya Abdullah bin Umari fil Haruriya, kuhusu wale watu waliokuwa wa Haruriya na Harawani. Qala Abdullah bin Umari akasema nafi akasema kuelezea yale ambayo alipata kumsikia Abdullah bin Umar. Nafi akasema qala, mimi nimemsikia akisema hivi Abdullah bin Umar. Nafi akasema hivi kana yarahu, alikuwa Abdullah bin Umar akiwaona watu hao wa Haruriya shiraru khalqillah, ni waovu miongoni mwa waja wa Allah. Intalaqu ila ayati al-kufari, walikuwa wakizisemea aya zinazohusu makafiri. Fajaaluha fil mu'minina, wakawa wanaziweka kwenye nafasi ya waumini. Hivi ndivyo ambavyo Abdullah bin Umar alikuwa akiwaona hawa watu wa Haruriya, watu wa Haruriya kule na Harawani, hawa ndio tuliosema walijitenga kwa Ali bin Abi Talib. Kwa hivyo Abdullah ibn Ashaj alipomuuliza Nafi maula wa Ibn Umar vipi walikuwa wako wa au alikuwa na wana wengi watu hao, qala Nafi akasema kana yarahu, Abdullah ibn Umar alikuwa na waona wale watu shiraru khalqillah, ni watu katika viumbe wa Allah wenye shari, basi ni shiraru, ni watu wenye shari mno. انطلقوا الى ايات الكفار والقوه الثانيه ايات الذين هم كافرون فجعلوها في المؤمنين واو وكاو الذين فان ايات هذو دين وغوص واومين. قال الحافظ انا تيما حافظ ابن حجر العسقلاني قلت وسنره صلي حافظ من حجر العسقلاني انا تيما مني وانا كمان نهايه بالمبارك حافظ بن حجر ثم قلت لمسيما وسنده صحيح سنادي ما قلت يا من هذا أما يمكتيا كطبري نمسند على من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن أشج سنده صحيح إيه سنة بيوزن هذا صحيح. انظر وكتابك يا جماعة النهاية من بطل المنين ويحافظ من أجل الثقلاني كتابك كتاب الشاف فتح الباري جزء يقول من بي وقرصة من الشاف نخصنا صابة وتكوت من أجل النهاية يعني الفضيوة نحافظ من حجر الثقلاني الشافعي أبو الفضل. طيب الرابع صفة المباوية هم حرب على المسلمين، نواتو أنباو في تاياو كوبا لبين ياو نواتا سيفا وليونان المخوارجين واو في تاياو في كوبا بس على المسلمين نزيد يا ويسلام وينزاو وسلم لأن يوانتو يامان كميسة على الكافرين ومكافرين مكافرين ونواشا wanakuwa na amani makafiri kabisa kabisa wao makafiri kwa hiyo waislamu wenzao wa hadhihi sifa na hii sifa maakhudhun min qawli an-nabiy min qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam pia imechukuliwa kutoka kwenye kauli ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fi wasfihim katika ile wasifu aliyotoa siku ile aliyokuwa anazitangaza sifa za watu wenye kufanana na yule aliyotukana yeye. Akasema Mtume Muhammad katika maneno mengi akasema hivi, yaqtuluna ahla al-islam, hawa huyu aliyotukana mbele yangu huyu mnaumuona huyu, basi huyu watakuja baada dhama zinazokuja watakuja watu yaqtuluna ahla al-islam, watakuwa kazi yao ni kupambana kuwaua Waislamu wayadauna ahla al-awthan, na wanawaacha waabudia mizimu makafiri wanawaacha bali. Hivi ndivyo watakokuwa watu hawa. La in ana adrakuhum, iwapo mimi masahaba zangu nakwambieni, iwapo mimi kipindi hiko nikifika Allah tabaraka wa taala akanifanya nikawadiriki nikafika zama zao kipindi wana ugomvi na Waislamu na wanawaacha makafiri, basi mimi laqtulannahum qatla adin, mtapambana nao mimi na mapambano ya baina yangu mimi na wao yatakuwa ni kama yale mapambano ya Adi na Thamud. Wa hadhihi, basi hizi zote hizi alamatu min alamati al-nubuwwati. Wa hadhihi, na maneno na alama hizi alizozisema mtume, sifa alizozisema, kitendo tu cha kutokezea mtu akamtukana يا محمد اعدل فانك لم تعدل, هذه من الروايه فيها كتابه بعض الروايه محمد فهو وادلف يبون بغاوا يبو سو وادلف او ان هذه الصفه ما عمل بها وما اريد بها وجه الله حقيقه pale. Kwanza ni maneno ambayo yamfanya Umar atetemeke kweli kweli, maneno yale yanayosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwangalia Abdullah ibn Zulukh kuwajira. Mtume akipindi hajasema chochote alianza Umar bin Khattab akamwambia, ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, anasema maneno gani huyu kwambia wewe, anasema maneno gani huyu kwambia wewe, hebu ya Rasul Allah idhin li an udrib ala unqa, hebu nipe tu mimi nipe mimi pamoja kidogo nikate shingo yake, hebu niruhusu mimi ya Rasul Allah kwa hiyo. Akamwambia la'uhu, muache, wa la'allahu yusalli, huenda kana sali huyo, muache yule anaondoka zake, yule anaondoka zake. Mtume kana anaondoka sasa, ndipo akaanza kulembea kwa siku huu, huyu bwana watakuja watu zama zao watakuwa hivi na hivi hivi, yote hizi sifa zote hizi ndio alizisema Mtume Muhammad. Sasa wa hadhihi alamat, hizi alama zote hizi ambazo tunaziona, min alamat nubuwwatihi, ni katika alama zinazojulisha ukweli wa utume wake Mtume Muhammad. Kwa nini? Kwa sababu ni alama ambazo leo ziko wazi kwa wote ambao leo hii wamedhihiri na yale aliyosema Mtume sada yamekuwa kweli kabisa. Wa amara min amarat sidqihi, na ni alama miongoni mwa alama za ukweli wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'rif ahli al-khawarij annahum rafa'u sayf, haikujulikana kwa kutoka kwa makhawarij kwamba wanaweza kuja kunyanyua panga zao fi wajhi ahli al-awthan, kwamba wanaweza kunyanyua panga zao kwa watu walio makafiri, bali urifu, bali kinachojulikana kwao bishafaqa ala ahli dhimma, ni upole, ni ukali ala ahli dhimma min al-kufari wa al-muslimina, ni upole kwa wale makafiri waliokuwa katika mikataba maalum, wao wanakuwa na shafaqa, upole kabisa minal kufari, ambao hawa ni katika makafiri, lakini upole huo duna muslimina, hawa uonyeshi upole huo kwa Waislamu wenzao. Falam yurafani khawariji, halitambuliki, halijatambulika jambo la kuhusiana na makhawariji, annahum rafa'u saifa fi wajhi ali sultan, hawajawahi hata siku moja wakatambulika makhawariji kwa kunyanyua kwao silaha kuwarembea watu washirikina na makafiri. Haijafahamika zama zozote makhawariji waliwahi kunyanyua silaha zao dhidi ya washirikina, dhidi ya makafiri. Wapi mnasikia makhawariji sasa ni pata mpataya, ni mapigano baina yao na washirikina au baina yao na makafiri? Mnasikia wapi? Bali wao urifu inafahamika zaidi kutoka kwao bishafaka kwa hao makafiri ni upole, ala ahli zimma min alkufari, kwa hao ahli zimma wako walikuwa na mikataba na walumu katika makafiri duna almuslimina, upole huo huupasi kwa makhawariji kwa Waislamu. Makhawariji wakawa na shafaka kwa Waislamu, ili jambo hakuna, hawana upole kwa Waislamu. Wewe ukiwa sio katika msimamo wao, basi elewa unaishi kwa mashaka katika nchi waliojaa makhawariji. Jijue unaishi kwa mashaka, siku yoyote utafanyiwa lolote. Wana chuki sana na Waislamu. Sasa hizi ni alama, miongoni mwa alama za utume wa Mtume. Kwa nini sifa zote alizosema Mtume leo zinadhihiri, na mambo haya yanaashiria kwamba ni ukweli wa Mtume Muhammad aliyokuwa akiyasema ni kweli huko? Hii ndiyo hali ambayo leo hii tunaiona. Hum tudafaku al-asnam, na leo tunaona kwamba makhawariji ni vijana wadogo. Tudafaku al-asnam ni vijana waliokuwa wadogo wa umri. Wasufahatu al-ahlam, na kweli kuna kijana wa kikhawariji kuhusu elimu ya dini, ukikabiliana naye utajua mtupu, mpe juzu amna tu mpe mkononi, mwambie nisomee popote unapoweza wewe, usimpe na shati kumfunulia mahala. Mwambie juzu hili nisomee unapopaweza. Yaani kuna mtu tabaka na kuangalia usoni hawana maarifa kabisa kabisa ya dini, bali ndio maana wana misafu ya Kiswahili wanapozea aya sura ya 14 tatu, sura ya 14 tatu, sura ya 43 14, hiyo sura ya 13 14, sura ya 20 ngapi ngapi, ndio nini? Si ndio sura ya 3, sura ya 83 aya ya 6, aya sura ya 83 aya ya 6, hapo hivi na hivi. Hii inaitwaje hiyo sura? Si ya 13 nimekwambia, ya 83 nimekwambia, ya 7. Hajui kusoma sura ya Talaq, hajui kusoma sura ya Zilzala, hajui kusoma sura, hajui sura. Ukimwambia kuna sura inaitwa sura ya Inshiqaq, atakwambia mishkati. Ni kuna sura mishkati. Hajui. Hili ndio jambo ambalo limesemwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na leo ni hivi. Hum hudathu al-asnan, kwanza ni vijana umri mdogo. Sufahatu al-ahlam, ndio wakubwa kabisa katika masuala ya elimu ya dini, hawajui chochote maarifa ya dini. An Ali radhiyallahu anhu qala, kuna masimulizi kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ambaye amesema, sami'tu rasulullah, mimi nimemsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, Mtume akisema hivi, yaati fi akhir zaman, watakuja watu katika zama za mwisho mwisho, na ndio hizi zetu qaum, watakuja watu hudathaul asnan, ni vijana wenye umri mdogo mdogo, sufahaul ahlam, lakini wakiwa wapumbavu kabisa, waliokuwa hawana maarifa yoyote, akili ya kujua mambo ya dini na maarifa ya dunia yao hawana. Wamelipa hamasa na ukhawariji. Ni hamasa tu ukhawariji, ni hamasa. Fahum sigaru fi sinni, maana yake hawa watu ni wadogo kwa umri, wa dhu'afa fi al-aqli, na ni watu wana madhaifu makubwa ya kufikiri kwa akili. Faqad jama'u bayna amrayn, na hakika wao wamekusanya baina ya mambo mawili, wamekusanya sifa mbili kubwa, sigharu sinni, udogo wa umri, almutasifu sahibuhu ghaliban, ndio sifa zinazo nasibiana na kila mmoja katika makhawariji. Ghaliban hiyo ni mara nyingi kukuta mtu wazima ni wachache mno, na pengine huyo mtu mzima ndio atapewa uamiri. Mtu mzima kwa uzima wake ndio atapewa uamiri. Wewe mzee kaa hapo tukafanye kazi, wewe tuambie sasa tufanye nini. Lakini wengi wao ni sigharu sinni, ni umri wa vijana, hata vijana walifika tu ya ujana. Hata kama ni dini barabara kuisoma, ilikuwa ni kipindi chao, lakini kusoma wamehamasishwa, wanaona kusoma unapoteza muda, utasoma mpaka lini? Umma unazidi kupotea, Waislamu wanazidi kuwa makafiri. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ni adamu takriri umuwe. Anasema hapa Amiri al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, faqad jama'a bayna al-amrayn shighar sinni al-muttasil sahibu ghaliban bi'adami taqdiri al-umuri wa zaniha, bila yakuwa na uwezo wa kuyapima mambo bi mizaniha, kwa mizani zake as-sahihi, zilizokuwa mizani za usahihi. Hiyo ni sifa ya kwanza. Shighar sinni ni umri mdogo ambao huo umri ndio umesifika na wale wa makhawariji. Muttasifu sahibuhu, atasifika yule mtu ambaye ni khawariji. Sahibu huyu ni sahibu khawariji, yule mtu ambaye ni katika kundi la khawariji, ukimkuta sifa yake ni shighar sinni, wengi umri wao ni mdogo. Ghaliban hili ni jambo ghaliban, yani ni mara nyingi iko hivyo. Ghaliban maana yake ni mara nyingi iko hivyo. Makhawariji mara nyingi ni vijana vijana, tumeelewa? Hii ndo maana yake. Lakini bi'adami taqdiri al-umuri wa wazniha wa ghaliha, bila kuwa na uwezo kuyapima mambo kwa mizani yake, bi mizani sahihi, kwa mizani iliyokuwa sahihi. Hii ni sifa ya kwanza, na wamesifika wamekusanya baina ya sifa mbili. Ya kwanza ni hiyo. Sifa ya pili, wa baina dhurfi al-aqli, ni kutokuwa kwao na maarifa, mimma yadullu ala sahihi, na hayo ndio yanayopelekea ule upumbavu walionao katika dini. Ni mapumbavu kabisa, sufahaa. Sasa ni ile nini, dhurfi al-aqli, ni udhaifu wa akili wa maarifa, mimma yadullu, na hayo mambo ya kukosa maarifa mazuri katika akili, ni jambo ambalo ndilo linajulisha ala sathi, kuhusu ule upumbavu walionao. الاحاديث الوارده في ذكر في ذمه الاحاديث بس حديث ذي الامر الوارده ذي زفاتكانا في ذمه ketika kuwasia dosari ketika kuwasema vibaya makhawariji ni hizi zifuatazo. Faqad ja'at 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika zimekuja kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahadith, zimekuja hadithi nyingi, kathiratun fi dhamm al-khawarij, zimekuja ahadith kathir, zimekuja hadithi nyingi fi dhamm al-khawarij, katika kuwasema vibaya makhawarij, tahdhiran, kwa ajili ya kutahadharisha, min sha'nihim, yale mambo yao, hata kiasi ambacho zikafikia hadithi hizo balaghat, zikafikia hatua ya ukomo, haddu tawatur, hadithi zimefikia hatua ya kuwa nyingi katika haddu tawatur. Tawatur yani ni hadithi mutawatir, na hadithi mutawatir maana yake ni hadithi zilizozungumzia jambo moja, alafu hadithi zenyewe ni zaidi ya moja. Hadithi ni nyingi zimezungumzia jambo moja. Hadithi zikiwa nyingi kuzungumzia jambo moja, basi tunasema lile jambo lililozungumziwa na hadithi nyingi sahihi, basi tunasema jambo hili zimekuja hadithi mutawatir kuzungumzia jambo hili. Yaani si hadithi moja fulani, ni hadithi nyingi zimezungumzia jambo moja. يقول شيخ الاسلام متنجي ومكالا هي هذه المنهل yake anatueleza kwanza kutuacha sawa kipindi anatutaka kutufanyisha hapa na kuandaa kwa jambo gani. Anatuandaa mtunzi wa makala hii, Allah muhifadhi Abu Fadhli, kwamba katika jambo la makhawariji na taarifu tulipata hiyo kitabu, sifa zao na mambo yao yanayo ambayo yametajwa katika mujibu wa nusu, anakusudia sasa, haya yalikuwa ni maelezo, sasa anataka kueleza al-ahadith. Sasa ni hadithi nyingi alwarida ambazo zimepatikaniwa fi dhamihi, katika kuwataja kwa ubaya mahawariji. Haya maelezo ya mwanzo yote faqad ja'at 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mpaka tulipofika hapa, haya ni maneno ambayo anatuweka sawa mtunzi wa makala hii. Tujiandae kukutana na hizi hadithi nyingi, anataka tuozeshe moja, mbili, tatu, ili tujue ni kweli mutawatir na mwelewa vizuri mtunzi hapa. Sasa mnamwelewa mtunzi, hivi ndivyo anakusudia kutuweka sawa. Sasa katika kutuweka sawa na yeye pia hayasemi tu maneno ambayo hayana ushahidi. La yaqulu shaykhul islam, sasa anatunukulia kauli za wanawachuoni kuhusiana na namna gani jinsi kweli hadithi zinazokuja ni hadithi zinazowahusu mahawariji. Yaqulu shaykhul islam, sasa anamnukuu mwanachuoni shaykhul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyah al harran, anasema sasa وقد تواتر نحكي كذلك كوجه نينج عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتطبع مكتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من وجوه كثيرة ونمنا نينج. شيخ الإسلام نصر ذلك كوجه حديث نينج تين حديث ذنيره ذلك كوجه وحاينا تفوت من وجوه كثيرة نمنا تفوت. وأخرج منها أصحاب الصحيح، نو كذيتوا اليومين وحديثه أصحاب الصحيح ولا أباه نواتوا وكوكيزوا حديث صحيح تبقوا عشرة أو جوهي وكوكيزوا أين ذا حديث نزوى سيما في بعض الحوارج كياسكا حديث كومي ذكرها مسلم في صحيحه. نكتسيما شيخ الإسلام akisema minha ashabu sahihi, miongoni mwa mapokezi ya hadithi hizo wamezipokea, miongoni mwa mapokezi wa hadithi hizo, hadithi hizo miongoni mwazo zimepokelewa na ashabu sahihi, wale wapokeaji wa hadithi sahihi tu. Yani kuonyesha hizi hadithi zinazozungumzia mahawariji si hadithi za kwanza kutukura kutukura usahihi wake, kwanza zimepokelewa na wale ashabu sahihi, wale wapokezi wanazozitoa hadithi sahihi tu. Maana yake ni hao sheikhai, maana yake ni kina nani hao? Sasa hadithi hizo zinafika ashara tena au juhi, zimekuja hadithi zenye kuelezea aina za makawariji na sifa za makawariji kama dizaini kumi hivi. ذكرها مسلم في صحيحه ولا اصحاب صحيح الاخر ولا اصحاب صحيح مجاوب له مسلم في صحيحه كذلك صحيحه صحيح ينال يا امام ابو الحسين مسلم ابن حجاج مسلم القشيري النيسابوري كذلك صحيحه واخرج منها البخاري. لكن pia miongoni hadithi hizo zilizokuja katika ulimi kama 10 pia vile vile zimekuja kwa imam البخاري كذلك صحيحات البخاري سيد البخاري نامي يا إمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن بردبة الجعفي البخاري هو ينزنغ هو ينزنغ بانا لكوني بيقوى حديث كيني سيوم حام ينزنغ كذلك انشي أو مخارة كذلك انشي أو مخارة زمان دارو انشي نتا يوكرين يوكرين انشي يوكرين basi huko ndo kulikuwa kuna mji anaotoka Imam Bukhari, ilikuwa inaitwa Bukhari mzungu kabisa, lakini Waarabu walishika adabu zao na wote tena wafishi wafishi walikuwa kwa Kufa. Watu wa Kufa walikuwa ni wabishi sana katika masuala ya kielimu, ni watu walikuwa bobezi kabisa katika masuala ya kielimu, walikuwa ni broad minded katika mambo ya hadithi. Basi walimchallenge Abu Imam Bukhari alipoingia katika mji wa Basra, katika mji wa Basra wakamweka kitimoto katika mji wa Kufa, wakamwambia sikia, ni bingwa hadithi huu, ngizeni wewe hata tujaribu tujaribu kijana. Ah, mzungu basi wakajichemba kwa anasema tuchukue hadithi 100 halafu katika hii hadithi 100 hivi tuchukue hadithi namba 1 sanadi yake tuchukue hadithi ya 83 ile sanadi ya hadithi ya 83, sanadi ile an Abi Huraira radhiyallahu kutoka kwa nani, kutoka kwa nani, kutoka nani, wale wale wajipanga wa hadithi ya 83, tuweke kwenye namba moja, hapo tumpachikie, tumwekee ya namba moja, tujue huyu anajua hadithi hii. Tunachukua namba mbili, tunachukua hadithi ya 18, alafu sanadi tunachukua hadithi ya 3, tunaweka pale hiyo. Hapo tunapa wakachanganya na hao, wakachanganya madawa, wakachanganya madawa, wakapiga pala kwa mama wao. Kidogo umekuja eh? Ukoonipa nani? Bukhari. Abu Abdullah ibn Ismail bin kutoka Bukhara. Wa rabbuna. Niacheni Mtume Muhammad ashukie wa rabbuna. Ndio salama yetu. Ingekuwa Mtume Muhammad kashukia Afrika, hapo Afrika yenyewe Dodoma. Sijui kama Waarabu wengi wana msimamo huo. Maneno Allah mwenyewe anawaomba radua, nenda katika sura Zukhruf, nenda katika sura Fusila, nenda katika sura Fusila. Allah anasema walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu lawla fusilat ayatuhu a'rabiyyu mu'jami qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa walladhina fi adhanihim waqra fahuwa 'alayhim 'ama. Almuhim, Allah anasema laiti kama tungeifanya hii Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiajemi. Kiajemi ni lugha yoyote isipokuwa ya Kiarabu. Waajemi, ukisema Ramadhan Ajami, maana yake hapo ni Mfaransa, sijui nani, Mgogo, sijui Mnyamwezi, akiwa ni Mfaransa, sijui nani, sijui Mwindonezia. Yaani ukiwa tu sio Mwarabu wewe ni Mwajemi. Sasa Wajemi wenyewe ni kwa nini China sini mtajua wenyewe, lakini nyinyi kama sio Kiarabu, Kiajemi. Unaona? Sasa Ajami yenyewe ilikuwa ndio Kiswahili hiki, hii Abdallah Zale Farsi ndio ilikuwa Qur'an, kwa sababu mtume wetu Kiswahili kwa Dodoma. Kazi ilikuwa huko. Allah anasema na kwani wangesema Waarabu lau la fusila ayati tungeamini hii Qur'an, huyu Muhammad huyu Kiswahili si Mwarabu, huyu anatoka Dodoma, huyu Tanzania, ni watu Tanzania. Alafu hiyo gani? Mbona tasikia tu hiyo tamtamtamtamtam. Hapo laula fusilat ayatuhu, laiti kama zingekuwa zimepambanuliwa aya zake kwa lugha iliyokuwa pana pambuzi tafsiria. Lugha ya Kiarabu ni very wide, na kweli Allah tabaraka wa taala aliweka maalum lugha itumike kwa mtume aliyomtoa sehemu korofi. Sehemu ya Waarabu ni sehemu korofi, na ukorofi wake bado kawajalia lugha yao ni pana, lugha yao ni very wide, very extended. Ni lugha ambayo inafika kwenye vina vya terminology za lugha zote, kila watu na lugha zao. Kwenye Kiarabu na Kiarabu hakuna lugha ambayo inaenea iliyokuwa na ukamilifu, mambo yote yamepimwa katika mizani, hakuna jambo lenye mapungufu. Maana yake utaitafuta itakataa katika jambo fulani, na ndio maana siku ya Kiyama itatumika lugha hii ya Kiarabu, lifasl alqadai baina alibadi, kwa ajili ya kuhukumia baina ya waja, ili kusipatikane sehemu fulani ya mtu kuleta kitu ambacho kitaleta kitaonyesha kwamba kaonewa fulani hivi, kila kitu kitakuwa tafsiria kwa lugha ya Kiarabu. Ndio maana tutazungumza wote Kiarabu, tutakitafuna hivi hivi unavyojiona wewe juu hivyo hivyo. Lakini kuna mtu anaweza mimi Kiarabu mimi siku ya Kiarabu utaongelea atakuja Kiarabu sasa, na hakuna walaisa walaysa baina Allah walaysa baina al-'abd wa baina Allah tarjuman, hakutokuwa na baina ya mja na Allah katikati kuna mtarajumu, yule mtu ambaye anatafsiri. Allah kama akhata hapo kasema hivi, amesema hivi hapo, Allah kasema hivi, wewe bana ulikuwa unaongopa, ulikuwa unasema kwamba eti unafanya dawa muongo, wewe ulikuwa unafanya vile ili uonekane na usifiwe. Amna, mwambie hivi amna, hakuna mwambie la ila baina baina wa baina Allah tu jumani, kuna hiyo tumeona. Sasa hili ni la kweli, lugha ya Kiarabu ni lugha ambayo kamil. Ndio maana Allah akaichagua paka kwa ajili ya hukumu baina ya waja wake ni lugha. Naam, lugha ya Kiarabu tumeona Kiajemi chote kina umoja, uwingi, kuanzia mbili ni uwingi. Kiarabu kina umoja, kina uwingi, kina umoja, kina uwingi, alafu ndio unakuja kuanzia tatu kuendelea ndio uwingi. Unaona? Alafu katika majina, kila jina la kitu chochote kile, ima jina hilo litakuwa la kike au la kiume, jina lolote, chupa. Basi uliza Kiarabu, chupa inaitwaje? Basi ima kwa vile inavyoitwa chupa, kwa maandishi yake yakiandikwa, jina la chupa hiyo litakuwa la kiume au la kike. Hii meza hii, wewe utafuta Kiarabu, wanahitaji meza, basi lile jina lake litakuwa limewekwa Kiarabu ili ni la kike. Maiti ya kiume, sijui waya waya wa kike, sijui hii itakuwa ya kiume, ili mradi ukuta wa kiume, nyumba ya kiume, sijui ili mradi kila kitu, lazima utunge dhamiri inaelekea kwenye uke au inaelekea kwenye uume. Lugha ya Kiarabu hiyo, hakuna lugha yoyote ni mambo haya. Tumeelewana? Very well. Halafu inakuwa ni very extended, yaani nyinyi ni wataalamu zaidi mambo haya. Sasa ikawa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameletwa katika bara la Arabu ili wale wa korosorofi iwe ni lugha yao inayotumika na ulinganizi kwao uwe ni ule wa moto. Ndio maana walikuwa Waarabu ni wa kweli. Sisi huku ndo la sio somo la tauhidi tu, lakini kwa kuwa ni manhaji ni shamil. Manhaji ni nini? Shamil. Ukisema manhaji, maana yake huko ndani kuna tauhidi, huko ndani kuna ibada. Ndio maana mifano tunaongelea kwa sio mifano, ndio kazi ya manhaji kuchokora chokora kila kitu cha dini. Kila kitu kinachohusu dini kitachokonolewa kwenye somo la manhaji. Kitapekuliwa kila sehemu kwenye manhaji. Ukoje wewe katika ibada? Kwenye manhaji. Ukoje wewe tabia? Kwenye manhaji. Ukoje wewe katika taqida? Kwenye manhaji. Ukoje wewe katika muamala? Kwenye manhaji. Ukoje wewe? Yaani wewe utakipekuliwa kila sehemu. Ndio kazi ya manhaji. Sinaelewa. Kwa nini maana manhaji? Ndio tungeweza kupenda sana. Tukamaliza ile jambo lote. Tumesoma somo la manhaji. Unayemwambia katika umaarufu wa durusi zote kwenye msikiti za kisufi na kadha na kadha, ukimtajia fiki yeye fiki, hata bunge mkuu mbaya bunge unge tunasonga fiki, Sheikh Zubair anasonga fiki, hii wadhahi wadhahi fiki maarufu hadithi hadithi kwa mitaani ba watoto wadogo. An abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwenye maonyesho tunaonaga hata watoto wadogo wadhahi maarufu. Msomana ni msira, msomana ni hosti kwenye semina hiki msomana manhaji. Manhaji anakuuliza mtu manhaji ndo nini? Niko hapa sasa mimi ya yako sasa, nataka unikinaishe manhaji ni nini ili nivutiwe sasa masiku ya jana mimi nihudhurie semina. Hebu nikinaishe na mimi pate hamu ya nisikize manhaji. Hebu nishawishi manhaji ni nini? Nichukulia sijui kitu sasa, niko mbele yako sasa, kushindwa kwako utaniacha niende niachane na nini? Au utahakikisha huyu anataka ajue? Sasa ngoja nimwambie mpaka aone umuhimu wa manhaji. Sasa huu umuhimu sasa ukuelewe, unanielewa? Yaani ukutana na mtu anataka kusilimu afa anakuuliza Uislamu ni nini, ili asilimu sasa anatakiwa ufahamu Uislamu, si ndio? Na shida yako wewe kulingania mtu aingie kwenye Uislamu, si ndio? Sasa anataka ajue kwanza sisi tuingie. Unajua hiyo yaani na wasomea somo ndio ni tabu. Oh, yaani you must be logical about the things you need to think of. You have to Uislamu ni kuswali. Uislamu ni kuswali. Sasa kama kuswali hata sio tunaswali mabili. Hata zile kitabu kuswali hata sio tunaweza kuswali mabili. Kama ni kuswali basi hata na mimi mwenyewe na kuswali mabili. Haya bye bye ana he. Umemkosa, si ndio? Sasa achana na Uislamu. Maana haikukosa mwiki. Ni maana ya mkutana na mtu anataka unataka umshawishi kwa umuhimu wa somo la manhaji, wewe ushaona hivi una kiu ya kila mmoja katika Uislamu, umetoka toka kwenye break hivi na nini, mara mkutana na jamaa wako ulisema naye nene akakatiza na mtu ambaye unajua huyu atakuwa dini atakuwa safi mambo yako unayajua, kakosa tu maarifa na nini, akili sasa anataka tunaendelea maana alikuwa sio ingeni ingeni ingeni. Hebu naomba mmoja jana atuwakilishie hili. Manhaji nini? Muda. Muda ya manhaji. Ha? Atupindui nchi. Atupindui nchi. Atupindui nchi. Atupindui nchi. Nenye sauti. Mwenendo. Mwenendo sahihi. Mwenendo sahihi. Sunna mna kini. Neno sunna mna kini. Sunna. Mwenendo sahihi wa mtume. Mana haji ni mwenendo sahihi wa wote. Kuna mkono, na na na ni mfumo uliopo kwa ajili ya kuifuata dini hii. Ni mfumo uliopo kwa ajili ya kuifuata dini hii. Na kinyume naye au kama yeye mbali kidogo. Haya. Machomozo, hii mkuu msamiati. Machomozo, tudadavulie kidogo machomozo. Misingi ya nini? Yaani machomozo ya misingi sahihi. Machomozo ya misingi sahihi. Au sio? Yaani wanaji ni sahihi. Sawa, usiumie neno manhaji, nataka ufafanue. Manhaji ndio tulielewa. Sasa manhaji yenyewe nataka ndio ule. Ni, yaani manhaji ni. Sasa hapo yaani neno lisilokuwa na neno manhaji tena. Yaani neno litakalokuja kusikitubukizie tena manhaji. Man machomozo yaliyo kwa ni machomozo kwa nini ni machomozo? Manhaji ni machomozo. Sawa, manhaji ni machomozo. Ehe, kuna mkono nyuma kule, si huyo kutia vipi? Au ndio ulikuwa kwa majibu ile? Aha, njia nikitoka tu kurudi pale nipite banda au katika njia, katika nini njia tunapita njia au ni mfano njia kwauzi. Na sunna ni nini? Sunna kilugha ni tariq au sio? Njia kisunna tariq, manhaji ni njia. Aha, na ngoja kwanza kidogo. Eh, na mfumo wa namna gani wa kutekeleza ibada za Allah? Manhaji ni njia au taratibu ambao njia ambayo anaitumia mtu katika kufanya miamala yake mbalimbali. Ni njia ambayo anaitumia mtu kufanya miamala yake mbalimbali. Ni njia anayoitumia mtu kumsaidia kufanya miamala yake mbalimbali. Na hili ni katika kuhifadhi. Mazoea kwa kuhifadhi, sio kama kuhifadhi. Itikadi. Manhaji ni itikadi. Manhaji ni aqida. Manhaji ni aqida. Manhaji ni, yaani Kiarabu ni aqida, Kiswahili ni itikadi. Kwa manhaji ni aqida. Naam. Sasa hivi mimi nauza manhaji. Man nakira man hajun, ningesema al manhaju. Kuna tofauti kati ya al manhaju na kuna tofauti ya kusema man hajun. Al manhaju inakuwa ni maarifa, sawa? Ni ile ambayo tukisema al manhaju tunaizungumzia ile tunaoijua. sawa, mali. Lakini ukisema manhaju yake ni yoyote, sawa, yoyote. Sasa hii ndio nataka, hii ndio yoyote inaingia kwenye usi, kama alivyosema Allah, iwe sahihi au isiwe sahihi, ili mradi chomozo sahihi, chomozo hapo unakusudia manhajun kwa nakira au al manhaju, manhaj. Sasa mwingine kuna mkono hapo umenipotea uwa, au mwingine kule nyuma mimi nataka wambali ile ukwa kwa mbali, mbali kwa mbali, kwa kumaliza, tunamalizia huyu huyu wa mwisho, mimi nataka ule ambao ulikuwepo mkono kule hapo ndio kumalizia. Mwingine mbe haya ndio njia, njia ya kupata mwenendo fulani, njia ya kufuata mwenendo fulani, njia ya kufuata mwenendo fulani. Tayeb, barakallahu fikum, nyote mmejaribu vizuri na ndio ilivyo katika sasa. Usijie vibaya, maana ya kusoma, maana ya kusoma ni kutoa maarifa potofu, kuingiza maarifa sahihi au taarifu hii itakuwa mbovu kidogo. Ni maana ya kusoma kutoka sehemu kuna kusoma, maana yake nini? Na leo yuzi na mwenye vitendo kwa stadi siku zile za ki yuzi na mwenye vitendo. Hiyo sasa ni katika kamusi kabisa, hii ni kamusi ya mtara kabisa, hii ni kamusi yenyewe. Elimu ni maana yake ni elimu, sio kusoma. Kujifunza kusoma na ndio elimu. Elimu ni ujuzi unaoambatana na vitendo. Elimu ni ujuzi unaoambatana na vitendo. Hii ni kamusi kabisa, hii ni kamusi. Na sasa hali ya kujaribia kujibu kufanyaje, maana yake ni kwamba ndio tafsiri ya elimu. Sijisikie vibaya kukosea, maana yake vile utakapokuja kupewa jibu sahihi alafu ulijaribia ukakosea, kule ukikosea kwako kutasababisha ile jibu sahihi ndio ulishike, sababu ulianzia kukosea. Unafahamu? Lakini ukipatia alafu jibu likaja lina sura ya kupongeza, yani kusupport kule kupatia kwako, kile kilichoingia na kitoto, kwa sababu tumehakikiwa tayari kinakuwa kimefanyaje, kimehakikiwa kitoto kitendo. Umeelewa? Kwa hivyo ukijaribu yani usiogope, yani usiogope kukosea. Umeelewa? Usiogope kukosea. Manhaj, manhaj kwa neno man hajun nakira, ndio maana yake ni mfumo elekezi. Tukitaka kuandika nini, ni mfumo elekezi. Manhaji ni mfumo elekezi unaotumika kuelekeza, ndio kazi ya elekezi. Elekezi ni kuelekeza, mfumo elekezi unaotumika kuelekeza namna, namna ya kuishi mfumo, ya kuishi mfumo aliyo mfumo wa maisha. Namna ni mfumo elekezi unaoelekeza namna ya kuishi mfumo aliyochagulia mtu kuishi imani. Mfumo elekezi unaoelekeza namna ya kuishi mfumo aliyochagulia mtu kuishi imani. Ni mfumo elekezi unaoelekeza namna ya kuishi ule mfumo wa maisha aliyojichagulia mtu kuishi mfumo huo wa maisha kiimani. Kiimani, mfumo unahusisha tu kiimani. Kila mtu ana imani yake. Sasa kuna mfumo elekezi kwa mujibu wa imani yake. Tumeona nini? Kuna mfumo elekezi kwa ajili ya kumuelekeza aishi kwa mujibu wa ile imani yake. Tumeona nini? Ule mfumo elekezi ni manhaj. Tumeona nini? Kwa maana hiyo manhaj itakuwa inahusisha kitu gani kwa sura hii? Manhaj itakuwa inahusisha kitu gani? Manhaj itakuwa inahusisha da'wa. Manhaj itakuwa inahusisha nini? Da'wa. Kwa jina lingine ni mafunzo. Kwa jina lingine ni nini? Ni mafunzo. Kipindi unapokea mafunzo ya aina yoyote, basi pale ujue unapokea manhaj. Tumeelewa nini? Mafunzo ya aina yote kipindi unapokuwa unasikiliza lecture, basi pale unapokea manhaj. Manhaj ya nini? Ya physics. Sawa? Manhaj ya nini? Manhaj ya tiba. Sawa? Manhaj ya nini? Manhaj ya uhandisi, engineering, si ndio? Manhaj ya nini? Kama huko kwenye sekula. Lakini kwenye dini ni pale ambapo mtu anapotoa dawa, mafunzo, anatoa mafunzo. Anatoa mafunzo, yeye ni Shia. Sawa, yeye ni nani? Shia. Sasa anatoa mafunzo. Sawa, ile ni manhaj elekezi ili wewe uishi kwenye mfumo wako, kuingize mfumo wa kuishi Shia. Sawa? Ili akuingizie, akupe maarifa wewe namna gani ya kuishi kishia. Na kadiani ni hivyo hivyo, akitoa nini uishi kadiani. Na sufi ni hivyo, akitoa maelekezo anataka wewe uishi kinini? Kisufi. Mfumo elekezi unaoelekeza namna ya kuishi, mfumo wa maisha aliyojichagulia mtu kiimani. Mfumo wa maisha aliyojichagulia mtu maisha ya kiimani. Basi yale maelekezo ya ndio manhaj. Ndio maana hapa tunaelekeza mfumo waliokuwa nao wema waliofanya nini. Hapa tunatoa maelekezo. Maelekezo haya ni kwa ajili ya kuuelezea ule mfumo wa kiimani walioishi nao wema waliofanya nini, waliotangulia. Sasa ndani ya mfumo wa kiimani, yani ndani ya mfumo wa maisha, mfumo wa maisha ni mwingine, mfumo elekezi mwingine. Hapa tuelewane. Ndio maana neno katika taarifu yangu kuna mifumo mifumo nimetaja miwili eh. Naanza kusema hivi. Manhaji nini? Manhaji mfumo elekezi. Hapa nimetaja nini? Mfumo eh. Sawa? Hiyo ni namba moja. Mfumo elekezi unaoelekeza namna ya kuishi mfumo. Mfumo wa pili. Si ndio? Kwa hiyo nimetaja mifumo mingapi? Miwili. Kuna mfumo elekezi na kuna mfumo wa maisha. Sawa? Ambao kajichagulia mtu maisha hayo au aishi kiimani. Sasa mfumo wa maisha ya kuishi kiimani, hilo ni jambo jingine. Mfumo elekezi ndio manhaji. Kwa hiyo manhaji ni mfumo elekezi. Sawa? Mfumo wa maisha kiimani ni kitu gani? Nani anaweza kidalua katika lugha ya Kiarabu? Na katika lugha ya Kiarabu mfumo wa maisha ni nini? Mfumo wa maisha, mfumo kamili wa maisha ni nini? Dini. Mwana, kwa hiyo kuna dini hapa. Kuna dini hapa, sawa? Hii dini ndani kuna mifumo mingi. Yaani kuna mifumo mingi ya namna ya kuishi dini. Sawa? Kuna mifumo mingi ya kuishi dini. Sawa? Dini ni hivi moja. Lakini humu kuna maisha ya kidini kwa imani ya Kishia, kuna maisha ya kidini kwa imani ya Kisufi, kuna maisha ya kidini. Hii dini ya kidini, si ndio? Sasa hizi ni manhaji da'wiya. Manhaji da'wiya. Sasa hizi manhaji da'wiya, ndani ya hizi manhaji katika dini, mfano dini gani? Kila dini ina manhaji. Kila dini ukiigusa ina nini? Ina matawi matawi. Ukiigusa Ukristo ni dini ya Kikristo. Lakini kuna manhaji ya Kiroma, kuna manhaji ya Kilutheran, kuna manhaji ya Kisabato, kuna manhaji ya Kilokole, kuna manhaji. Unaona manhaji. Sawa? Dini moja ina manhaji manhaji. Sawa? Sasa hizi manhaji ndiyo yule ambaye anatangaza Ulutherani, kazi yake kubwa askofu yule ni kusimama kuitangaza manhaji ya Kilutherani, ili wale watakaoishi dini ya Kikristo waishi kwa dini ya Kikristo kwa manhaji ya Lutherani, waishi Kikristo kwa dini ya Kikristo kwa manhaji ya Kisabato eh? Na hivyo hivyo na Uislamu. Kuna manhaji, mtu ameishi Kiislamu lakini kwa manhaji ya Kishia, ameishi Kiislamu lakini kwa manhaji ya Kisufi, Kiislamu kwa manhaji ya Kikadiani, Kiislamu kwa manhaji ya Kadha. Sawa? Hizi manhaji hizi sasa ndio, kuna manhaji moja ambayo hiyo ndio manhaji sahihi, alafu manhaji zingine zote ndio kulluha finnar. Manhaji zingine zote ndio kulluha. Na hizo bana manhaji zake kipindi zinatolewa sahamu, bana ukitega sikio usifikiri manhaji batili. Watangazaji wa manhaji hiyo ni mambumbumbu mzungu wa leo. Kuna watu wakisimama kwa ajili ya kukupa manhaji yake utoto. niona kunjana sinijivisha manhaji hapo umesaa au mmezao kama jana nilijivisha manhaji sana mmezao hiyo ilikuwa manhaji ile ilikuwa manhaji hapo kule kujivisha nikaanza kuipamba manhaji baba baba baba nikapata watu sasa mara nimekishika nikamwambia kwenye manhaji sana kuliko ndio sana ndio sana Wala hii ni sura ya manhaji. Ukitakuelewa manhaji maana yake ni hiyo. Andika mfumo elekezi ni manhaji. Unaoelekeza namna ya kuishi mfumo kamili wa maisha. Sawa? Ambao mfumo wa maisha aliyojichagulia mtu mwenyewe, kajichagulia mtu mwenyewe namna ya kuishi kiimani kwenye mfumo huu. Sawa? Sasa kuishi kiimani hapo ndio unasema mtu anaishi kwa imani gani? Imani yangu ni Muislamu. Kinachobaki kwake ni manhaji. Kwa manhaji gani? Ndio maana leo haitoshi mtu mkikutana naye kumuuliza wewe dini gani Muislamu? Ndio leo unatosheka. Unatosheka leo kwamba tayari wewe ndugu yako. Yaani kwa sababu wewe ni Muislamu, unajisikia hapo tayari uko na ndugu yako katika Uislamu, katika imani. Hata upo katika yaani katika manhaji gani? Yaani sitakuja Uislamu, kwa sababu sitakuwa nje ya kutangu ndio nafsi mwanadamu. Na hata kwenye sufi kuna manhaji za sufi na kwenye kuhu kuna tarika tu al-Qadiriyya, kuna tarika tu al-Shaghiriyya, kuna tarika tu Naqshbandiyya, kuna tarika tu al-Suhruliyya, kuna tarika tu al-Jishtiyya, kuna tarika tu al-Kahawiyya, kuna tarika tu Tijaniyya, kuna tarika tu al-Akariyya, kuna tarika hizo. Lakini masufi, kapu, ili kapu ni ya masufi, lakini humo ndani kuna tarika, tarika, tarika, tarika, tarika. Hata hata masufi niyo kutana, sawa, sahibi hile, hile, hile, hile, hile, hile, hile, hile, hile, hile, hile, hile, hile, Nani sikitana? Pengine kwenye basi. Mmekaa kwa moja, mmekaa kwa basi. Kuangalia hivi mstari za kilemba nini kila kitu. Sasa umekaa. Time hapo unataka ujue huyu ni taarifa mwenzangu au vipi? Maana gari laondoka leo. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Chee, afwan, chee, unatoka wapi? Iba natoka kilo. Kilo. Ah, kwa hiyo baba, lakini ndio mbungeni. Ndio mbungeni. Ah, unaliko kwa? Eh, kuna nipata mwaliko bana. Sasa mimi najua bungeni gani ni wabunge tu. Sasa shehe sisi, kwa shehe sisi nini? Ah, sisi tunaliko kule kwa dua maalum. Kule tunaliko, ah, mnaliko kwa dua maalum. Kule tuna dua maalum. Kwa katika ufunguzi wa bunge oda wanapata nafasi wa Kristo mwana bana, na pia vile vile kuna Waislamu na wenyewe huona huona kwenye gari au sio bana? Mwisho wa siku kwani wewe ni katika watu wa dhehebu gani mwenzangu? Mke wake kuna mzee mtu. Ah, sisi bana ni watu watasawa watasawa. Ala, katika tarika gani? Ah, sisi bana tuko katika tarika za Afaria. Makao makuu yetu yako pale msikio ilipo pale Kariakoo. Ah, ni pale kwa Kariakoo. Albasari pale, albasari zile, yule kadiria, yule kadiria sisi bado tumfukuza kwa sababu yeye kadiria. Sisi ni mtaka story nene. Sasa kama huyu naye tarika yake ni Afaria. Sasa Afaria. Ah, kuna ndugu yangu mashaallah. Mashaallah. Yaani pale udugu ndio mimi. Udugu ndio umefanyaje? Udugu mimi. Haitoshi leo kimuuliza mtu mimi Muislamu ikatosha. Haitoshi. Au inatosha leo? Ah, leo. Manhaj. Yaani mtaanza kupekurana manhaj. Masimulizi yenu yote mtaanza kupekurana na wewe mpaka mfike kwenye manhaj. Manhaj mtongo huyu swali mimi na huyu huyu hivi. Sasa salafu naye ati pengine sana pia alama zake akiona miremba mina ana haja ya kuuliza sana kwa leo hakuna ni zaidi ni zio. Lakini Muislamu sio Muislamu, Muislamu sio Muislamu. Tofauti ya Muislamu na Muislamu manhaj, tumeelewana eh? Tofauti ya Muislamu huyu na Muislamu ni nini? Manhaj. Kwa hiyo umuhimu wa manhaji, umjulishe mtu kuhusiana na kuelewa kwamba manhaji ni ule mfumo wa kumwelekeza mtu. Na ndio maana kwenye mfumo hapa ndio manhaji salafi ikadhibiti Muislamu wa manhaji salafi asiwe mwepesi wa kuwa msikilizaji wa manhaji batila, asiwe mwepesi na laini wa kusikiliza akaruhusu masikio yake kusikiliza manhaji batila. Qala al-Imam Muhammad bin Sirin, anasema mwanachuoni Muhammad bin Sirin, kauli aliyonukuu Imam Abu Hussein Muslim bin Hajjaj Muslim al-Qushayri bin Aysar fi muqaddimatihi, katika muqaddima anasema, ananukuu kauli ya Imam Muhammad bin Sirin, anasema inna hadha al-ilma din, hakika elimu ambayo ndiyo inayotoa ujuzi utakaoleta vitendo. Sawa, elimu ambayo ndio inatoa ujuzi ambao ujuzi huo utaambatana na utendaji. Sawa, manhaji, si ndio? Hakika elimu unaojifunza unapopata maelekezo ya kielimu dini, hiyo ndio dini yenyewe, hiyo ndio dini. Fandhuru, basi kwenu makini, fandhuru, chungeni sana, tazameni kwa umakini sana, amman taakuluna dinahu, ni kwa nani mnamtegea masikio kwa ajili ya kuchukua dini yenu. Kwa makini sana, unaona hii nasaha ni adhimu jiddan sana, kwa sababu kitendo cha kukaa kumsikiliza mtu wa batil ni kitendo cha kuchukua manhaji itakaopenya, na shubha ni nyepesi kuupokonya moyo. Imamu Abdullah ibn Mubaraka anasema innal quluba dha'ifun, hakika mioyo hizi zimeumbwa na udhaifu. Wa shubahati khaffafa, na shubha za kutatiza kielimuelimu zinaupokonya moyo mara moja. Mtu akisikia aya, akisikia hadithi, huyu mbwembwe zake za kinaha wakileta pale, mara moja unapokonywa moyo, unapokwa, unatekwa, umejikuta umejaa moja kwa moja. Kwa hiyo wewe angalia kama manhaji inayotolewa pale ni batil, chukua viatu vyako. Tumeelewana? Okoa nafsi yako katika manhaji iliyokuwa sahihi. Tutaishia hapa. Lakini waqala Imam Ahmad rahimahullah sahha alhadith fi alkhawarij min 10 awjuh, ni yale maneno. Almuhim, tutaingia katika darasa ijayo katika zile ahadithi sasa zenyewe, sababu tunaingia kwenye ahadith zile ambazo zimekuja katika 10 awjuh katika sahih Bukhari na katika sahih Muslim, ambazo hizi ndizo alizoleta Sheikh hapa ili tupate istifada ya kujua jinsi ambavyo Sheikh al-Islam amesema zimekuja katika hadithi tawatu, zimekuja nyingi kuzungumzia masala ya makawari. Hapa ndio tutakwambia katika darasa ijayo. Aqulu hadha wa asallallahu li wa lakum subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kwa hivyo ni nani?